پھر اس کے بعد فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا. کون سی کتاب تھی؟ تورات. اور اس کتاب میں کیا سبق دیا لوگوں کو؟ اللہ تتخذو من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا، میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا. وکیل کس کو کہتے ہیں؟ کارساز کو، یعنی کسی پہ ڈپینڈ نہیں کرنا، کسی پہ توکل نہیں کرنا، کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا. آج ہی میں آ رہی تھی تو ایک اشتہار بس ایک لمحے کے لیے مجھے نظر آیا، میں اسے پوری طرح تو نہیں پڑھ سکی، لیکن اس کے الفاظ کچھ یوں تھے، کسی بینک کا نام لکھا ہوا تھا کہ فلاں بینک آپ کا سہارا. تو دیکھتے ہی پہلا خیال مجھے گیا کہ یہ جو مادہ پرستی کی تعلیم ہے نا، کہ بینک ہمارے سہارا ہو جائیں، اور حالانکہ وہ کس قسم کا سہارا ہے اور کتنے ڈوبتوں کو سہارا ملتا ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے. حقیقت کیا ہے، لیکن نعرے کتنے خوش نما ہیں. تو بات یہ ہے کہ تورات کا جو میسج اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا وہ کیا ہے؟ اللہ تتخذو من دونی وکیلا، میرے سوا کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا، کسی کو کارساز مت سمجھنا کہ وہ تمہارا کام نکالے گا، کسی پہ ڈپینڈ نہیں کرنا، اس لیے کہ کل من علیہا فان، ہر چیز ختم ہونے والی، ایک ہستی ہے جو باقی رہنے والی ہے اور وہ اللہ رب العزت کی ہستی. اگر ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ خود ہماری مدد کے اسباب پیدا کر دیتا ہے. کوئی ایک شخص یا انسان یا کوئی مال یا دولت یا گھر یا شوہر یا بچے یا دوست احباب استاد، کوئی بھی سہارا نہیں ہے، سہارا صرف اللہ کی ذات ہے. اور جو شخص اللہ کو حقیقی معنی میں سہارا سمجھتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور کبھی بھی پھر صراط مستقیم سے ہٹتا نہیں، اور کبھی بھی اس کے قدم ڈگمگاتے نہیں. نہ خوش آمد اس کو پھسلاتی ہے اور نہ ہی تکلیفیں اس کے راستے میں حائل ہوتی ہیں. دین کا اصل مقصود بھی یہی ہے کہ بندہ اپنے رب سے اس طرح جڑ جائے، بندہ اپنے رب کو اس طرح پا لے کہ اس کے سوا سارے سہارے بیکار نظر آئیں. حقیقی معرفت کہ اصل طاقت اور اصل قوت اللہ ہی کی ذات ہے، اور کسی بھی معاملے میں مجھے کسی انسان یا دنیاوی کسی بھی وسیلے کی طرف دیکھنے سے پہلے رب کی طرف دیکھنا ہے، اس سے مانگنا ہے. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ان کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو رب سے مانگتے، رب کی طرف دھیان جاتا، اللہ ہی دے گا، وہی سبب پیدا کرے گا. کیونکہ اگر انسان کو کوئی انسان دیتا بھی ہے تو یہ دراصل اللہ کا پیدا کردہ سبب ہوتا ہے. اگر سگی ماں کے دل میں بھی اللہ خیال نہ ڈالے تو وہ بھی پوری قدرت رکھنے کے باوجود ضرورت پوری نہیں کر سکتی. ماں اگر دیتی ہے تو اس دل میں بھی محبت اللہ نے ڈالی، اور جن ماؤں کے دل میں اللہ محبت نہیں ڈالتا، ماں ہوتے ہوئے کچھ نہیں دے سکتی. کسی انسان کے دل میں آپ کے لیے محبت کا ہونا، یہ بھی دراصل اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ کسی کے دل میں آپ کا خیال ڈال دے. لیکن اصل قوت اللہ ہی کی ہے. تو صحیح توحید کا عقیدہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ کے دل میں شاید یہ خیال آ رہا ہو کہ ہم نے پیچھے تو پڑھا تھا کہ ہر پیغمبر نے آ کے اپنی اپنی قوم سے کہا تھا کہ یا قوم عبد اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو، اور اب تک ہم یہی کہتے رہے، اور اب یہاں پر تو لفظ بدل چکے ہیں. تو دیکھیے کہ لفظ ضرور بدلے ہیں، مفہوم اور روح ایک ہی ہے. وہاں سمپل سادے الفاظ میں عبادت کی دعوت دی گئی ہے، یہاں عبادت کی روح بتا دی گئی ہے. جب انسان سجدے میں پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے یا دعا مانگتا ہے، عبادت کی یہی بڑی بڑی قسمیں ہیں۔ تو جب یہ دعا ہم کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں تو دراصل ہم پوری طرح اس کی طرف یکسو ہو جاتے ہیں کہ صرف تو ہے اب اور بس تو۔ اسی لیے منع کیا گیا نا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لہذا دین کی اصل روح کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کسی کو بھروسے کے لائق نہ سمجھا جائے۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا۔ اور جو شخص اللہ پہ بھروسہ کرنا نہیں جانتا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں بھی اگر انسان کبھی ایک چیز کے اوپر سہارا لیتا ہے اور وہ اس کو مایوس کر جاتا ہے، پھر دوسرے کے اوپر سہارا لیتا وہ مایوس کر جاتا ہے، پھر تیسرے پہ لیتا وہ مایوس کر جاتا ہے، کبھی انسان اپنی صحت پر سہارا لیتا ہے کہ میں بہت صحت مند ہوں، بہت قابل ہوں، کبھی اپنی ذہانت کو قابل بھروسہ سمجھتا ہے، اپنی عقل کو، تو کیا ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ سب سہارے چھوڑ جاتے ہیں اور بسا اوقات عین موقع پر انسان وہ بات بھول جاتا ہے جو اسے یاد رکھنی چاہیے۔ وہی ہماری یادداشت، میموری، ذہانت، عقل مندی، وہ سب فیل ہو جاتے ہیں ایٹ ٹائمز۔ صحت بگڑتے بھی دیر نہیں لگتی، اولاد کے اوپر انسان ڈپینڈ کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اور وقت آنے پر اللہ چاہے تو وہ مدد دیتے ہیں ورنہ نہیں۔ شوہر پہ بھروسہ کرتا ہے انسان، یا مال پہ کرتا ہے، یا دوستوں پہ کرتا ہے، یہ کسی بھی چیز۔ تو ذاتی زندگی میں بھی ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمارا تصور کیا ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو اس نے ہمیں دی ہیں، اصل قوت وہ ہے، یہ چیزیں اس وقت تک مجھے فائدہ دیں گی جب تک وہ چاہے گا، وہ نہیں چاہے گا تو ان میں سے کوئی بھی چیز کارآمد نہیں۔ اور اسی طرح اجتماعی زندگی میں اور آخرت کے معاملے میں بھی کہ وہ چاہے گا تو بخشے گا، اسی کے سہارے میں پار لگوں گا۔ اور دین کی دعوت یا تبلیغ کے معاملے میں بھی نہ اپنے علم پر بھروسہ کرنا چاہیے، نہ اپنی قابلیت پر، نہ ذہانت اور لیاقت پر، اور نہ ہی مال و دولت پر، اور نہ ہی انسانوں پر۔ یہ تمام چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، احسان ہیں، جن پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اصل چیز اللہ کی ذات ہے۔ جیسے کہ شروع میں آپ نے پڑھا کہ جس نے اللہ کا سہارا تھام لیا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، اس نے ایسے مضبوط سہارے کو پکڑا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ بعض اوقات آپ لوگوں پہ بہت بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ شخص دین کے بڑے کام، مثلاً جب آپ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کو اس کام میں مددگار چاہیے۔ بسا اوقات جن کی مدد پر آپ کو بڑا بھروسہ ہوتا ہے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے ابتدائی دنوں میں کون لوگ بہت زیادہ مددگار تھے؟ حضرت خدیجہ ہر ہر طرح سے مددگار تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ عین اس وقت جب آپ شدید ترین مشکلات کا شکار تھے، حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی، اور کون آپ کو سپورٹ کر رہے تھے؟ ابو طالب۔ عین اسی سال وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ پھر اسی طرح حضرت حمزہ جو بہادری میں بے مثال تھے، ایسے ہی کچھ اور چیزیں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دراصل کیا دکھایا کہ کوئی انسان کتنا بھی خیر خواہ اور قریب کیوں نہ ہو، کتنا بھی مددگار کیوں نہ ہو، وہ اس وقت تک ہی فائدہ دیتا ہے جب تک اللہ چاہے، اور اللہ جب چاہے اس کو واپس بلا لے، اس کو چھین لے، اسے کسی اور طرف موڑ دے، اسے آپ سے دور کر دے، کچھ بھی کر دے۔ تو کیا آپ دین کا کام چھوڑ دیں گے؟ جنگ احد میں کیا ہوا تھا؟ جب لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی ہے، خبر اڑ گئی تھی، تو وہ ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ اب ہم نے کس لیے لڑنا؟ جب اللہ کے رسول ہی نہیں رہے تو ہمیں کیا کرنا؟ فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، ان قریب اللہ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا. جو لوگ لوگوں کی خاطر دین کے رستے پہ چلتے ہیں اور صرف لوگوں کے سہارے پر کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم بڑے اللہ والے ہیں، اور وہ ساتھ نہیں تو ہم شیطان ہو گئے، ایسے لوگ کبھی بھی صحیح معنوں میں دین کی خدمت نہیں کر سکتے، استقامت آ ہی نہیں سکتی جب تک اللہ کا سہارا نہ تھاما جائے اور اس سے مدد نہ مانگی جائے. انسان ہمیشہ ڈاما ڈول رہے گا، کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا، دنیاوی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو تباہ کر لے گا جو انسانی سہارے ڈھونڈتا رہتا ہے. اب اس کا مطلب شاید آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ ہو کوئی ضرورت نہیں کسی انسانی سہارے کی، یا کوئی ضرورت نہیں مال کی، یا کوئی ضرورت نہیں کسی کی، کیا اس کا معنی یہ ہے؟ یہ نہیں ہے اس کا معنی. یہ تمام ضروریات انسان کے ساتھ ہیں، انسان ایک کمزور چیز ہے، لیکن یہ ضروریات ہی ہیں، سہارا نہیں ہے. سہارا اللہ کی ذات ہے. اور آپ دیکھیں کہ عین قرآن کے وسط میں یہ میسج دیا گیا ہے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. یہ تو پیچھے بھی گزر چکا نا، علی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اللہ پہ بھروسہ کرو، بار بار یہ میسج ملا آپ کو. اور اب دوسرے انداز میں اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، جس انسان کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے پھر اگر وہ اس زمین پر صرف ایک اکیلا تنہا رہ جائے اللہ کا نام لینے والا تو بھی وہ قائم رہے گا، وہ پھسلے گا نہیں، وہ ہٹے گا نہیں اس سے. وہ یہ نہیں سوچے گا ساری دنیا تو کفر میں مبتلا ہو گئی، اب میرا کیا کام کہ میں اللہ کا نام لوں، مجھے بھی وہی کر لینا چاہیے جو لوگ کر رہے ہیں. نہیں، وہ نہیں کرے گا. یعنی اگر کبھی ایسی سچویشن بھی ہو کہ وہ صرف ایک باقی رہ جائے کسی ایک زمین پر، تو وہ ایک بھی اللہ کو تھام کے رہے گا کہ اللہ تو موجود ہے نا، میں لوگوں کی وجہ سے مسلمان نہیں تھا، میں لوگوں کے پھرنے سے کافر نہیں ہوں، تو قائم ہے، تیرا نام قائم ہے، تیری ذات موجود ہے، تو میرا سہارا ہے، میں اپنی بات سے نہیں پھروں گا. یہی چیز دراصل انسان کے اندر مضبوطی پیدا کرتی ہے، کوئی ہو کہ نہ ہو، ٹھیک ہے کسی کے ہونے سے سہولت ہو جاتی، لیکن اگر اللہ کا فیصلہ یہ ہو کہ اب نہیں کوئی، تو بھی انسان کے لیے اہم کیا ہے؟ کہ وہ باقی ہے. کیونکہ کل من علیہا فان، ہر چیز فانی ہے، ہر چیز جانے والی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی تیرے رب کی ذات جو جلال و اکرام والی ہے. ذریت من حملنا مع نوح، ذریت من حملنا مع نوح، اولاد ہو کس کی جن کو ہم نے سوار کیا مع نوح، نوح علیہ السلام کے ساتھ. بنی اسرائیل کو کیا احسان یاد کرایا جا رہا ہے کہ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پہ سوار کیا، یعنی مسلمانوں کی اولاد ہو. تمہارے آبا و اجداد تو ایمان والے لوگ تھے، تم کفر کیوں کرو گے؟ انہو کان عبدن شکورا، بے شک وہ ایک بندہ تھا بہت شکر کرنے والا. شکور کس کے وزن پر ہے؟ فاعول، بہت شکر گزار. اور یہ شکر گزاری آتی ہی اس وقت ہے جب انسان اللہ کا سہارا تھام لیتا ہے. تم ان لوگوں کی اولاد ہو جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا, بے شک وہ ایک شکر گزار بندہ تھا. یعنی بنی اسرائیل سے بھی اب شکر گزاری کی توقع ہے کہ یہ بھی وہی کام کریں گے جو ان کے آبا نے کیا.